Și din partea noastră Play AJ, împreună cu Don Genove și Florin Pește, dedicăm această piesă pentru toate fetele care nu vor să cedeze. Yo! Face plus. Domnișoară, domnișoară, am să mă...